सारो लोको साडे रबनु धंधना के गाओ, सारो लोको साडे रबनु धंधना के गाओ। ओ दियुस्त दे विच सब खुश आवाज सुनाओ, ओ दियुस्त दे विच सब खुश आवाज सुनाओ। साडी जिंदड़ी नू हयाती, साडी जिंदड़ी नू हयाती आपता फरमावे, आपता फरमावे। साडे पैरानू खुदावन तिलकण थों बचावे, साडे पैरानू खुदावंद तिलकण थों बचावे। सारो लोको साडे रब नू धंधनाक के गाओ। सानू है खुदावन तू ते सानू आप ही है अजमाया, आप ही है अजमाया। ताया तू अजे हसानू जू रुपए नू ताया, ताया तू सानू जो रुपए नू ताया। सारो लोको साडे रब नू धंधनाक के गाओ। साडियां लकां ते दुख बधा, साडियां लकां ते दुख बधा, फाही विच फसाया, फाही विच फसाया। तू ए साडियां सिरां उते लोकां नू चढ़ा, चढ़ाया। सारो लोको साडे रब नू धन धना के गाओ। पानी अग विच पए असी सब, पानी अग विच पए असी सब, पर खुदाया तूए, पर खुदाया तूए। सानू कढ के चंगे थां विच आ पहुंचाया तूए, सानू कढ के चंगे पहुंचाया तूए। सारो लोको साडे रब नू धन धनाक के गाओ। ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਐ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਭ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਐ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਭ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ, ਸਾਰਿਓ ਲੋਕੋ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਨ ਧਨ ਆਖ ਕੇ ਗਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਜਦ ਸਿਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਦੁੱਖ ਜਦ ਸਿਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਭ ਗੁਜ਼ਰਾਨਾ ਗਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾਇਆ, ਉਹ ਸਭ ਗੁਜ਼ਰਾਨਾ ਖੁਦਾਇਆ, ਸਾਰਿਓ ਲੋਕੋ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਨ ਧਨ ਕੇ ਗਾਓ। ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਵੱਛੇ ਬੱਕਰੀ, ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਵੱਛੇ ਬੱਕਰੀ, ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂਈ, ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂਈ, ਸੋਖਤ ਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਢੋਈ, ਸੋਖਤ ਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਢੋਈ, ਸਾਰਿਓ ਲੋਕੋ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਨ ਧਨ ਆਖ ਕੇ ਗਾਓ। ਉਹਦੀ ਉਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਖੁਸ਼ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ